i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Po tragicznym pożarze dwudniowa żałoba w Inowrocławiu. Zginęła matka i jej troje dzieci. Straż pożarna po zgłoszeniu była 2 minuty. Niestety nie udało się tej rodziny uratować. Nawet 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o szpiegowanie na rzecz Rosji. Sąd podzielił argumentację prokuratury. Zastosował wobec Piotra S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Brytyjska Izba Gmin znów będzie głosować nad wcześniejszymi wyborami w połowie grudnia. Po tragicznym pożarze kamienica w Inowrocławiu nie nadaje się do zamieszkania, tak zdecydował inspektor nadzoru budowlanego. Ewakuowani mieszkańcy budynku przy Starym Mieście spędzili noc u swoich bliskich lub w pokojach hotelowych wynajmowanych przez ratusz. W najbliższych dniach władze miasta zdecydują, jak pomóc poszkodowanym. Chodzi o 38 osób. W tragicznym pożarze zginęły 4 osoby, 31-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat. Rodzinie ofiar kondolencje złożył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Podkreślił, że to niewyobrażalna tragedia. Straż pożarna po zgłoszeniu była 2 minuty, więc bardzo szybko od momentu zgłoszenia została podjęta akcja ratunkowa. Niestety nie udało się tej rodziny uratować. No, służby działają od samego początku. Przyczyny tej tragedii ustala w tej chwili policja razem z prokuraturą. Ogień w kamienicy przy Orłowskiej wybuchł wczoraj około południa. Większość mieszkańców sama opuściła budynek, kilka osób ewakuowali strażacy. Władze Inowrocławia ogłosiły w mieście dwudniową żałobę. Odwołano wszystkie imprezy miejskie o charakterze rozrywkowym. Od 3 do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu szpiegowanie na rzecz Rosji. Piotr Eś w weekend wpadł w ręce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał już zarzuty. Będzie odpowiadał za działanie na rzecz obcego wywiadu, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posługiwanie się sfałszowanym dokumentem, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy uznali, że dla celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego zasadny jest stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Z takim wnioskiem zwrócono się do sądu. Sąd podzielił argumentację prokuratury, zastosował wobec Piotra S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Polskie służby potrafią skutecznie radzić sobie z infiltracją wywiadowczą innych krajów, mówi o tej sprawie wicepremier Jacek Sasin. Polska jest krajem, można powiedzieć, frontowym NATO. Przede wszystkim to trzeba podkreślić, no ta sytuacja pokazuje, że polskie służby działają, że są zdolne dzisiaj do tego, żeby tego typu niebezpieczeństwa niwelować i tego typu osoby eliminować. W miejscach zamieszkania i pracy mężczyzny funkcjonariusze ABW poza bronią zabezpieczyli też nośniki elektroniczne i dokumenty. Brytyjscy posłowie znów zagłosują nad przedterminowymi wyborami, które Boris Johnson zaplanował na połowę grudnia. Wczorajsze głosowanie w Izbie Gmin premier przegrał. Tym razem szef brytyjskiego rządu wybierze inną ścieżkę, a szanse poparcia wyborów na jego warunkach są zdecydowanie większe. Tak było wczoraj, ale dziś kolejna próba na innych zasadach. Szanse premiera zdecydowanie większe. Niestandardowa procedura. Wybory na podstawie ustawy. Zamiast progu 2/3 głosów, którego wczoraj premier nie sforsował, próg niższy. Większość zwykła, połowa głosów plus jeden. A tu możliwy jest sojusz taktyczny partii konserwatywnej oraz dwóch mniejszych ugrupowań opozycyjnych. Liberalnych demokratów i Szkockiej Partii Narodowej. To ugrupowania antybrexitowe, które domagają się, by w zamian premier zaprzestał próby przeprowadzenia Brexitu jeszcze w tej kadencji. Na razie nie ma zgody co do terminu. Premier obstaje przy 12 grudnia. Liberalni demokraci i szkoccy separatyści chcieli terminu o 3 dni wcześniejszego. Parlament rozwiązano by bowiem już we czwartek i na pewno premier nie zdołałby uchwalić brexitowych ustaw. Na razie nietypowego sojuszu jeszcze nie ma, ale są szanse na kompromis. Czy Brytyjczycy pójdą do urn w grudniu po raz pierwszy od 1923 roku? Przekonamy się o tym wieczorem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Stworzył takie filmy jak Chinatown czy Ojciec Chrzestny. Nie żyje producent filmowy Robert Evans, miał 89 lat. W swojej karierze współpracował z największymi gwiazdami Hollywood. Robert Evans urodził się w 1930 roku w Nowym Jorku. Występował jako dziecięcy aktor w programach radiowych. W połowie lat 50. zagrał w kilku filmach, ale nie był z nich zadowolony i zajął się produkcją. W 1966 roku został szefem działu produkcji w wytwórni Paramount Pictures. Mimo braku doświadczenia odniósł znaczący sukces. To pod jego okiem powstało wiele hollywoodzkich hitów, takich jak Dziecko Rozmery, Ojciec Chrzestny, Chinatown, Love Story czy Wielki Gatsby. Evans miał burzliwe życie prywatne. Siedmiokrotnie wstępował w związek małżeński, m.in. z aktorką Ally McGraw. W 1998 roku miał wylew. Został wówczas sparaliżowany i stracił mowę. Gdy ją odzyskał, powrócił na krótko do pracy producenta. Jego ostatni film, Jak stracić chłopaka w 10 dni, wszedł na ekrany w 2003 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport i Krzysztof Łoniewski. Znów porażka już w pierwszym spotkaniu. Hubert Hurkacz 6-7 i 4-6 przegrał z Marinem Ciliciem w pierwszej rundzie turnieju ATP w Paryżu. To niestety nie pierwsza porażka naszego najlepszego tenisisty już na początku imprezy w ostatnim czasie, ale cały sezon ocenia i słusznie pozytywnie. Poprawiłem swoją grę też. To tylko pokazuje moje możliwości. Wiem, jakie rzeczy mogę poprawić. Wiemy, nad czym będziemy pracowali i tak naprawdę bardzo optymistycznie patrzymy na przyszłe lata. Niesamowite jest wsparcie od Was, od kibiców, bo to też bardzo motywuje. Jeszcze bardziej chcę wygrywać te wszystkie turnieje i mecze. Panowie w hali Bercy, panie grają za wielkim murem i biją się o nieoficjalne mistrzostwo świata. Wczoraj w WTA Finals grała grupa fioletowa i najpierw broniąca tytułu w Shenzhenie Elina Świtolina do 6-4 pokonała Karolinę Pliszkową, potem Simona Halep 3-6, 7-6 i 6-3 wygrała z Bianką Andreescu. Dziś jest spotkanie Ashley Barty z Naomi Osaką i Petry Kwitowej z Belindą Bencic. Pozostajemy przy sporcie pań. Wczoraj w Warszawie można było spotkać Aniołki Matusińskiego, czyli nasze sprinterki ze sztafety 4x400 metrów, które nie tak dawno zostały wicemistrzyniami świata. Iga Baumgart-Witan zabrała z Doha prawie same dobre wspomnienia. Ostatecznie przyjemnie, bo jeżeli chodzi o całą otoczkę, to było to trudne, ale na szczęście medal nam to wszystko osłodził i bardzo dobrze to wspominam. Wspomniany trener Aleksander Matusiński już zaplanował aktywności na sezon olimpijski i nie da zmarznąć swoim aniołkom. Trudny okres dla biegaczy tak naprawdę. My sami staramy się unikać jednak śniegu i od lat jeździmy w grudniu do Portugalii, w styczniu do RPA, w lutym jesteśmy na hali, w marcu w RPA, więc jakby ten śnieg nas nie dotyczy. Niech nikogo nie zmylą te cieplarniane warunki, towarzyszy im naprawdę ciężka robota, ale na horyzoncie Tokio, więc harować trzeba. Więcej o występie naszych sprinterek w Doha i planach na sezon olimpijski w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Teraz jeszcze o tym, że Zbigniew Boniek, podejrzanie skromny, opublikował swoją jedenastkę stulecia polskiego futbolu. Jak wygląda? W bramce Józef Młynarczyk, w obronie Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Władysław Żmuda i Antoni Szymanowski. W pomocy Grzegorz Lato, Kazimierz Dejna, Lucjan Brykszczo oraz Włodzimierz Smolarek, a tak tworzą Włodzimierz Lubański i Robert Lewandowski. Zatem bez Bońka internauci nie wierzą, że to faktyczne zestawienie pryncypała PZPN. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Pan prezes zachował się bardzo elegancko moim zdaniem, no, ale ja bym go tam wstawił do gdzieś tylko. Ja też, bez wahania. Chyba tutaj ta skromność nie na miejscu. Ale dobrze. Zachmurzenie dziś będzie duże, z większymi przejaśnieniami na północy. Lokalne rozpogodzenia się mogą pojawić. Miejscami przelotne opady deszczu na krańcach północnych. Możliwa też krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, przed Górzu Sudeckim i w Beskidach deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Białymstoku, Gorzowie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, w Katowicach i w Przemyślu też, wszędzie po 8, 9 w Rzeszowie, Krakowie i Zielonej Górze, do 10 stopni, a to akurat w Szczecinie, w Opolu i we Wrocławiu. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uwaga maturzyści i rodzice. Już dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2020. Testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Testy i arkusze maturalne z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony, jutro z angielskiego. Najważniejsze to dojechać do celu, więc czas kupić zimowe opony. A kiedy kupujesz opony, najważniejsza jest wygodna wyszukiwarka i duży wybór. I wtedy coś innego staje się najważniejsze. Na przykład prezenty pod choinkę. Znajdź to, co najważniejsze teraz na opony.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Marian, weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy, audycja poranna, 15 minut po 8. Beata Michniewicz w studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Już powinniśmy rozmawiać z gościem, ale no gościa nie ma. Gość jedzie. Jedzie przez mrzawkę i mgłę. Przedziera się, tak jak ja się przedzierałam. Jak się przedrze, to rozmowa za chwilę. Dobrze. Droga przez noc i nie ma nas tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój miły zegar zwalnia i przejdzie w nasz dal. Tylko chwila, tylko moment, nie szanuj opony pal. Zrób jeszcze trochę głośniej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za pomoc humanitarną, poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się dzieje dzisiaj w Warszawie, bo ja też się z trudem przebijałam przez jakiś natłok samochodów, o tej porze mniej spotykany niż dziś był. Rzeczywiście ja mam to nieszczęście, że z drugiej strony Wisły, więc tym bardziej. Ja też z drugiej, więc rozumiem pana i razem staliśmy w tym samym korku. Ja sam w dwóch, ale do rzeczy. Parlament Europejski większością 2 głosów odrzucił rezolucję, która zobowiązywała kraje Unii Europejskiej do sprawniejszego poszukiwania i ratowania uchodźców i imigrantów na Morzu Śródziemnym. Przeciwko byli nie tylko posłowie PiS-u, ale także PO i PSL-u. Co złego było w rezolucji dotyczącej ratowania ludzi na morzu? To jest źle postawiona kwestia. To znaczy nie chodzi o ratowanie ludzi na morzu, bo oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, że człowieka trzeba ratować, ludzkie życie trzeba ratować, ludzkie życie jest najważniejsze, ale tam były kwestie, na które nie możemy się godzić. To znaczy tam były kwestie, które można by sprowadzić do promowania polityki otwartych drzwi, do tego Herzlich Willkommen z 2015 roku, kiedy rzeczywiście spowodowało to gigantyczny kryzys migracyjny i zamiast działać u źródeł, zamiast zwalczać te jawne mafie handlarzy ludźmi, którzy są, działają na Morzu Śródziemnym, to byłaby promocja tego rodzaju zachowań. Na to nie może być zgody Polski. To po co Parlament Europejski formułuje takie dwuznaczne rezolucje, bo jak rozumiem, ona była dwuznaczna. Parlament Europejski to instytucja składająca się przecież z różnych frakcji politycznych. Tam są, ścierają się różnorakie interesy i bardzo silne jest lobby lewicowe, takie na pograniczu bardzo często, może złe słowo, ale lewackości wręcz, to znaczy... No tak, panie ministrze, ale chyba nawet lewacy w cudzysłowie też nie chcą, żeby mafie handlowały ludźmi i sprowadzały ich w dużej liczbie do Europy. I to jest fundamentalny spór. Jak powinniśmy zaradzać kryzysowi migracyjnemu, z którym mamy do czynienia w Europie? I wizja także Europejskiej Partii Ludowej, czyli nazwijmy tego centrum największej frakcji w parlamencie, ale także naszej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, jest taka, że musimy działać u źródeł, pomagać rozwijać tamte państwa i zabezpieczać granice, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, po to, żeby nie dawać pretekstu do działania tych mafii. Natomiast inni mają inną wrażliwość, by chcieli wszystkich przyjąć bez kontroli, bez sprawdzenia, czy to bezpieczne, czy nie, i bez zapewnienia tej podstawowej funkcji państwa jako takiego, czyli zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. Panie ministrze, jeszcze była jedna rezolucja, która budzi emocje, dotyczyła karania osób LGBT w Ugandzie. Powstrzymała ona, coś w tej rezolucji powstrzymało europosłów PiS-u przed głosowaniem za nią. O co chodziło? Rezolucja w sprawie Ugandy była dosyć szeroka, ale odnosiła się wyłącznie do Ugandy. Natomiast trzeba pamiętać, że zachowania homoseksualne są penalizowane w większości krajów Afryki. Jeżeli już mamy wzywać, odnosić się do tego rodzaju kwestii, to powinniśmy nie piętnować jeden konkretny kraj, ale zawrzeć taką rezolucję szerzej. Natomiast jakimś fake newsem jest to, że, a widziałem takie tytuły w mediach, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są za karaniem homoseksualistów śmiercią. Absolutnie. Nie, już to zostało wyjaśnione. Głosowanie. Było osobno głosowanie. Były osobne głosowania, zagłosowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. A tak w ogóle, panie ministrze, jak się pan w swojej roli ministerialnej spełnia? Jako osoba zajmująca się pomocą humanitarną. Jest bardzo, bardzo intensywny czas. Teraz mamy szczególne nasilenie konfliktu w Syrii, czy właściwie już po bezpośredniej interwencji tureckiej wzmożyły się różne ruchy ludzi tam na miejscu i uchodźców wewnętrznych, więc rzeczywiście jest bardzo dużo pracy z tym związanej. Czyli zostanie pan na tym stanowisku? Czy w ogóle to stanowisko zostanie? Czy jest tak, jak mówi się na tak zwanych korytarzach, czy pisze się w prasie, że pan będzie ministrem, ale jakiegoś resortu? Już wyczytałem chyba wszystkie możliwe ministerstwa, jakie cyfryzacji, były. Cyfryzacji, infrastruktury albo energii. No, ja jeszcze o kilku innych słyszałem, więc nie, znaczy jest tak, że trwają rozmowy koalicyjne Zjednoczonej Prawicy i te rozmowy rozstrzygną, za co kto konkretnie weźmie odpowiedzialność. Nasza część Zjednoczonej Prawicy, bo wszyscy tworzymy tą Zjednoczoną Prawicę, ale Solidarna Polska, przedstawi takich kandydatów, którzy będą mieli najlepsze kompetencje do konkretnego resortu, za który mamy wziąć odpowiedzialność. Kompetencje kompetencjami, ale też jest taki tak zwany podział tortu. I dlatego właśnie pan jest wymieniany, zresztą przede wszystkim pan jest wymieniany jako osoba, która obejmie jeden z resortów, więc powtarzam pytanie, czy pan chciałby zostać w tym miejscu, gdzie pan jest? Czy pan jest gotowy na nowe wyzwania i czy w ogóle to stanowisko pełnomocnika, czy też osoby zajmującej się pomocą humanitarną zagraniczną powinno pozostać w nowym rozdaniu, w nowym rządzie? Formalnie to jest tak, pełnomocnik do spraw pomocy humanitarnej i to jest bardzo ważna funkcja. Polska to ma w wyjątkowo wysokiej randze, w randze ministra konstytucyjnego. Standardowo ta funkcja była spełniana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc systemowo albo, są dwie opcje, albo trzeba wzmocnić dodatkowymi kompetencjami ten urząd, czyli nie tylko koordynacja, ale szerzej, albo rzeczywiście połączyć z powrotem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Natomiast to są kwestie rozmów wewnątrz koalicji i niekoniecznie w mediach powinno się rozmawiać o kuchni tych rozmów i o szczegółach. O wszystkim w swoim czasie, kiedy będzie dopięte na ostatni guzik każde uzgodnienie, poinformują odpowiednie osoby, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej Prawicy. W każdym razie Solidarna Polska ma mieć dwa resorty. Pani redaktor, tutaj... Tak było w poprzedniej umowie koalicyjnej, która już, jak mówił w każdym razie pan wicepremier Gowin, w tym rozdaniu nie obowiązuje, dlatego państwo będą podpisywać nową. Rzeczywiście skończył się, tamta umowa była do czasu tych wyborów parlamentarnych, jako wspólny start i różne uzgodnienia były w niej zawarte. Teraz jest negocjowana, dopracowywana nowa umowa, natomiast ona w 99% jest tożsama z poprzednią umową. I a ten 1% to co? Bo co najciekawsze? Tu chodzi o kwestie związane z kierunkami polityki rządu, z priorytetami na tą kadencję. Natomiast najpewniej jest tak rzeczywiście, że po dwóch ministrów konstytucyjnych miały oba koalicyjne ugrupowania. I można się domyśleć, że ten zapis w umowie koalicyjnej pozostanie. Jak tak wszystko dobrze idzie, to dlaczego dopiero za 2 tygodnie ma być ta umowa? Tak mówił pan Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Wykonawczego. A Piotr Müller mówił, że została ustalona połowa składu rządu i ciągle są jakieś nowe kandydatury, no i będzie dużo nowych nazwisk. Tak to jest przy każdych nowych wyborach, przy nowym rozdaniu, nawet jeżeli dalej samodzielne rządy dzierży ta sama koalicja, że docierają się, uszczegóławiają różne wizje i koncepcje. I o tych wizjach i koncepcjach wszyscy wewnątrz rozmawiamy. A szczególnie ścisłe kierownictwo i prezesi 3 partii tworzących koalicję. Wicepremier Gowin mówił, że Porozumienie nie zamierza rozpychać się łokciami. Czy to znaczy, że Solidarna Polska się troszkę rozpycha, zważywszy na słowa pana Adama Lipińskiego, który mówił o rozchybotanej łodzi w kontekście pytania właśnie o Solidarną Polskę i mówił, że właśnie ci, którzy chcą tę łódź rozchybotać, to mogą z niej wypaść. A może Solidarna Polska bierze pod uwagę, że sama zejdzie z tego statku? My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, razem szliśmy do wyborów i różnego rodzaju pomysły o tym, że mielibyśmy teraz nie tworzyć wspólnego rządu, są jakąś formą atrakcyjnej być może, ale kaczki dziennikarskiej. W każdym razie was opozycja nie zaprasza, tak jak zaprasza Porozumienie do opuszczenia Zjednoczonej Prawicy. Być może nie jesteśmy wystarczająco w centrum, jak niektóre osoby tworzące Zjednoczoną Prawicę. Natomiast ja widziałem już różne rzeczy w mediach. Widziałem, że minister Ziobro niby bardzo chciałby być wicepremierem, a każdy, kto go zna chociaż trochę prywatnie, wie, że to jest funkcja, która zupełnie go nie interesuje. I nie ma czegoś takiego jak rozpychanie się. Ja widziałem swego rodzaju partyjniactwo w Platformie, zresztą teraz to widzimy, te walki o władzę różnych frakcji Platformy Obywatelskiej. Naprawdę w Zjednoczonej Prawicy trwają rozmowy co do koncepcji sprawowania rządów, co do tego, czym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności, a czym być może trochę później. A pana zdaniem, czym w pierwszej kolejności? Ale pani redaktor, jest cały program, w pierwszej kolejności wszyscy pracujemy nad piątką na stopni. Ale pytam o pana zdanie, co pan uważa, co jest najważniejsze w tej kadencji? Na pierwsze 100 dni najważniejszych jest 5 punktów ogłoszonych przez prezesa Kaczyńskiego. Czasami pewne rzeczy w rozmowach wewnątrz, lepiej kiedy te rozmowy zostaną już dopięte na ostatni guzik i wtedy chętnie przyjdę i poopowiadam pani redaktor. Natomiast nie chciałbym w żaden sposób wpływać moimi wypowiedziami na to, co może mieć przełożenie właśnie na te rozmowy. I to jest istotne, tak? Znaczy, jak powinna wyglądać Polska i jakie rzeczy są priorytetowe i o tym trwają rozmowy. A kończąc ten wątek, w ogóle się zbliżamy do końca rozmowy, niestety krótsza jest. Czy pan jest na nowe wyzwania gotowy? W razie czego? Ja jestem gotowy do zajęcia się tymi sprawami, w których czuję się kompetentny. A w jakich sprawach się pan czuje kompetentny? Panie redaktor, w wielu sprawach to naprawdę zależy od... Jeżeli będą przede mną postawione nowe wyzwania, skoro pani redaktor pyta o nowe wyzwania, to jestem przekonany, że im podołam. To zdobędzie pan kompetencje, rozumiem. I na koniec chciałam zapytać o sprawę Mariana Banasia, bo to jest chyba coraz większy balast Zjednoczonej Prawicy, tym bardziej, że prasa ujawnia coraz to nowe informacje. Jak ta sprawa powinna zostać załatwiona, rozwiązana, żeby nie była balastem dla Zjednoczonej Prawicy? W pierwszej kolejności powinno się zakończyć postępowanie, cała procedura. Pan Marian Banaś złożył wyjaśnienia do tej kontroli, która była prowadzona i gdy kontrola w całości, czyli łącznie z tymi wyjaśnieniami, zostanie zakończona, wówczas będą podejmowane działania. Natomiast my będziemy wspólnie wszyscy w Zjednoczonej Prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości apelować jednak o to, żeby poczekać na wyniki kontroli. Zostało zapowiedziane, że ten raport będzie ujawniony i wtedy będą podjęte konkretne kroki w zależności od tego, co ta kontrola wykaże. Ale ten raport CBA, do którego się ustosunkował w obszernym piśmie pan Marian Banaś, czy jeszcze pan mówi o jakiejś innej kontroli? Ja mówię o tym postępowaniu wyjaśniającym, które jest prowadzone między innymi przez CBA. No właśnie, no to już chyba CBA przekazało te informacje. W każdym razie myśli pan, że pan Banaś pozostanie na swoim stanowisku? Ale to nie jest kwestia tego, czy ja o tym myślę, czy nie. To jest kwestia faktów. W tym momencie faktów. Dla mnie jest to kwestia, bo to jest o to kwestia pytam. Faktów, tak. To jest kwestia faktów. Zobaczymy, jakie będą fakty. Natomiast niewątpliwie pan Marian Banaś powinien w sposób bardziej obszerny wyjaśniać swoją sytuację opinii publicznej. Dziękuję bardzo. Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. Wybierz ten moment i dodaj do ulubionych swoje BMW. W ofercie rocznika 2019 teraz w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły u dealerów i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Dwudniowa żałoba w Inowrocławiu po tragicznej śmierci czworga lokatorów kamienicy przy ulicy Orłowskiej. 31-letnia matka i troje jej małych dzieci zginęli wczoraj w pożarze. Przyczyny tragedii ustalają policja i prokuratura. Kamienica przy Orłowskiej nie nadaje się do użytku. Władze miasta zapewniły ewakuowanym mieszkańcom pobyt w hotelu. Polskie służby potrafią skutecznie radzić sobie z infiltracją wywiadowczą innych krajów, mówi wicepremier Jacek Sasin. Skomentował w ten sposób informację o zatrzymaniu przez ABW mężczyzny podejrzanego o szpiegowanie na rzecz Rosji. Oczywiście ja mogę się poruszać tylko w obrębie oficjalnego komunikatu, który został podany, więc przede wszystkim to trzeba podkreślić. No ta sytuacja pokazuje, że polskie służby działają, że są zdolne dzisiaj do tego, żeby tego typu niebezpieczeństwa niwelować i tego typu osoby eliminować. Podejrzanemu o szpiegostwo Piotrowi Eś postawiono formalne zarzuty. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Policja przewróciła ruch na jednym pasie krajowej jedynki w rejonie Częstochowy. W Mekanowie w województwie śląskim zderzyły się 3 samochody. Kierowcy mogą jechać jednym pasem do Warszawy, natomiast w stronę Katowic droga nadal jest zablokowana i obowiązują objazdy przez centrum Mekanowa. Trwa naprawianie barierek uszkodzonych w trakcie zderzenia i dopiero kiedy te prace się zakończą, ruch zostanie całkowicie przywrócony. W wyniku kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Firmy skracają listę wymagań i licytują się w zachętach dla szukających pracy. Firma doradcza Grant Thornton przeanalizowała 500 ofert pracy z tego roku i sprzed 4 lat. Co z tego wynika? Lista wymagań skurczyła się średnio z 7 do 5. Coraz rzadziej pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości języków obcych czy określonego doświadczenia. Coraz więcej za to mówią o pakiecie medycznym czy wynagrodzeniu. Według analityków to efekt dobrej koniunktury na rynku pracy i niedopasowania programu nauczania do wymogów rynku pracy. Jest pierwszy krok w sprawie budowy sieci 5G w Polsce. Memorandum w tej sprawie podpisali przedstawiciele sieci komórkowych, Exatel i Polski Fundusz Rozwoju. Chodzi o standard sieci komórkowej nowej generacji, który ma być bardziej wydajny od obecnej technologii. Za budowę będzie odpowiedzialna spółka celowa. Operatorzy pilotażowo testują technologię m.in. w Warszawie czy Lublinie, a od przyszłego roku zaczną budować, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Będą budować sieć 5G od przyszłego roku. W 2020 roku przynajmniej w jednym dużym mieście, w każdym z państw Unii Europejskiej funkcjonowała sieć 5G i tak będzie w Polsce. Na w jakim mieście pojawi się 5G? To zależy od operatorów i wyników aukcji, twierdzi minister. Nawet 25 rodzin ubiega się o jeden lokal w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Takiego zainteresowania nikt się nie spodziewał, mówi prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. To, co pokazuje, że to tak naprawdę jest tylko początek. Po zbudowaniu tych pierwszych mieszkań pewnie będziemy musieli po prostu myśleć o kolejnych etapach. W sumie w ramach programu powstało dotąd ponad 870 mieszkań w Jarocinie, Kępnie, Białej Podlaskiej, Gdyni i Wałbrzychu. Ponad 1000 kolejnych znajduje się w budowie, a blisko 18 tysięcy jest projektowanych. 65% Polaków nie zdecydowało, czy skorzysta z pracowniczych planów kapitałowych. Tylko jedna czwarta twierdzi, że to dobre rozwiązanie. Tak wynika z badania Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami. Mimo że o PPK mówi się już od niemal roku, jedynie 40% badanych deklaruje, że wie, czym są pracownicze plany. Tylko co dziesiąty respondent potrafi wskazać, na czym dokładnie polega to rozwiązanie. PPK ma być systemem dodatkowego oszczędzania na emeryturę, ma być tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu na krańcach północnych, możliwa także krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, przed Górzu Sudeckim i w Beskidach deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, tylko na Podhalu i w rejonach górskich około 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 już minuty będzie dziewiąta piosenka dnia. Poznają państwo ten utwór. To będzie Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego. bardzo przyjemna wersja. Tolerancja na Mil Bóg to wersja taka unplugged. Kasia Kowalska i Stanisław Sojka, nasza piosenka dnia. Za 19 minut będzie 9. No to jeszcze kult. Rozkład jazdy. Krystian Hanke. Witam ponownie i powiem, że wczoraj był dzień ogłoszeń. Tak, tak. Choć fani pewnego zespołu na swoje ogłoszenie dopiero czekają, dopiero pojawiają się pogłoski, coś tam się mówi, ale europejska trasa Pearl Jam już podobno zaklepana. Na szczegóły czekamy. To wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że do Polski przyjedzie na przykład Święty Na, czyli Santana, czyli Carlos Santana. No właśnie. Początek wszystkiego przychodzi wraz z wiosną. 17 marca. Carlos Santana, jego koncert w krakowskiej Tauron Arenie. W tym roku gitarzysta wydał płytę Africa Speaks. Poza piosenkami z niej właśnie. Podczas koncertu fani mogą liczyć na wspominki związane z 20. rocznicą wydania płyty Supernatural, z której pochodzi to nagranie z Robem Thomasem. Między innymi oraz także z półwieczem albumu Abrasax. Bilety do regularnej sprzedaży trafią w czwartek o godzinie 10 i myślę, że fani Santany stawią się na koncercie w licznej grupie. Bardzo ładnie. Ale to już była płyta pełna przebojów, wspaniały pomysł i jeszcze lepsze wykonanie. I już, mamy nadzieję, taką dobrze rozgrzaną wiosną, 9 maja we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki wystąpi zespół Yes! Yes! Yes! Brytyjscy ulubieńcy fanów rocka progresywnego w ubiegłym roku obchodzili 50-lecie działalności artystycznej. Nie obyło się wtedy bez trasy koncertowej, a pomysł na ogłoszenie właśnie przyszłorocznego tournée to, uwaga, zagrać w całości płytę Relayer z 1974 roku i dorzucić do tego garść klasycznych utworów z innych albumów. Relayer był pierwszą płytą nagraną przez Yes bez klawiszowca Ricka Wakemana, który odszedł nie zgadzając się na nowy kierunek artystyczny obrany przez zespół. Ten utwór, którego słuchamy, to właśnie początek albo zakończenie, bo płyta była w różnych kompilacjach, w różnych właściwie formach wydana. Utwór. No to jeszcze powiem, że bilety do regularnej sprzedaży tutaj trafią w środę o godzinie 10. Santa na 4.10 jest w środę o 10. Tak to wszystko wygląda. Żeby nam się tylko 10 nie pomyliły, ale dobrze. No to jeszcze skomplikuję sprawę, bo w czwartek o 10 również trafią bilety do regularnej sprzedaży, o które powinni się postarać fani tego pana, naszego znajomego z korytarza. Och, jak on szedł tym korytarzem. On do tej pory tam idzie, proszę pana, w naszych wspomnieniach. To echo grało cały czas. Jest w trasie koncertowej, zatytułowana jest ona Sting My Songs, czyli tak jak ostatnia płyta, na której znalazły się same jego piosenki, zaśpiewane na nowo. W najbliższą sobotę były policjant dojedzie do Krakowa, gdzie prawdopodobnie będzie tylko śpiewał. Grę na gitarze uniemożliwi mu tęblak na ramieniu po niedawnej kontuzji ścięgna. Już jednak wiadomo, że 25 lipca w ramach tej samej, wydłużonej właśnie trasy Sting ponownie dojedzie do Nadwisłę i 25 lipca właśnie wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. A więc proszę sobie nie pomylić tych dat. 25 lipca, Wigilia imienin Anny, Hanny, Grażyny, Sting na Narodowym. A bilety? No i teraz ciekawe, czy pan zapamiętał. Na Stinga kiedy? Czwartek 10. Ależ pan jest po prostu pamiętliwy. Zdecydowanie, bo w czwartek o 10. Tak, tak, dlatego płyta zatytułowana Rogalik zawierała rozmaite dni, żeby się to wszystko jeszcze bardziej pomieszało. Dobrze, to był muzyczny rozkład jazdy, a my jesteśmy dziś od rana w Atenach, w Grecji, mamy dzień grecki. Ia Fanfara to jest nazwa naszej grupy. Święta Fanfara, czyli Święta Trąba. Przenosimy się ponownie do Aten. Ta orkiestra tam cały czas od samego rana gra i trąbi. Gra i trąbi Święta Trąba. Ernest Dozon jest na miejscu. Drugi Erneście, jest taka sprawa od słuchacza. Proszę posłuchać. No. Tygodniowo na Akropol 2 tony kamienia się wwozi. Osobiście mój kolega wwoził. a turyści biorą te kamienie i mówią, że to prosto z Akropolu. Nie wiem, czy to jest z Jeleniej Góry te kamienie, ale... Nie, z Jeleniej Góry nie, podobno z nadmorza, ale restrykcje zaprowadzono i patrolują Akropol panie z gwizdkiem. Jak tylko widzą, że ktoś podnosi taki kamień, to rozlega się gwizdek, a one patrzą takim srogim wzrokiem, który nie pozostawia właściwie wyboru i turysta pod wpływem tego wzroku kamień odkłada na miejsce, z którego go wziął. Proszę natychmiast odłożyć kamyk. Tak, i to tylko wzrokiem one tak powodują. No i gwizdkiem. No i gwizdkiem, oczywiście, że tak. Fanfara, święta fanfara, cały dzień nam towarzyszy. No dobrze, ale to opowiedziałem już trochę, teraz słów parę. Co ta święta fanfara, mówiłem, że tak przed pracą, po pracy oni sobie pograją. Co tak naprawdę oni robią na co dzień? Na co dzień każdy z nas robi co innego. On jest mechanikiem, on nauczycielem, ona pracuje w sklepie. Tu kolega jest teraz listonoszem. Kiedyś pracował w fabryce, a ja pracowałem kiedyś w cyrku ze słoniami. Kiedyś graliśmy codziennie, bo co mieliśmy robić? Każdy był bezrobotny. Teraz próby mamy w każdy czwartek. No czasem część. No właśnie, czasem częściej. Od samego rana. Dzisiaj jest to częściej właśnie i od samego rana, tak. Ale ja dzisiaj na początku naszego spotkania obiecywałem, że zdradzę pewną tajemnicę. No, o tym, jak stać się boskim. Trzeba się postarać o coś takiego, żeby stać się boskim. To się nazywa dafny, czyli taki z gałązki oliwnej wieniec na skroń. Ale ten to dla kobiety, ten będzie lepszy dla mężczyzny. Różne mamy rodzaje. To za 2 euro, to za 5 euro, a to ręczna robota z brązu, to 10 euro. No ale jaka to jest robota, jaki gatunek? To za 10 euro to dobre i dla kobiety, i dla mężczyzny. No właśnie, to ja teraz nasuwam na skronie taki laur. Tak, pan się przygląda i... No masz, i pan mówi, no i pan mówi, no, no. Masz takie coś? Bo 10 no. euro. No trudno się wykosztuje, ale... Za 2 euro wziąłem. Sobie. A tak, mógłbyś też... Nasuwam na skronie, pan teraz mówi. Dobrze. Tak, widzi pan, patrzy pan na mnie i pan mówi, no co pan mówi? Boski. O, o, ale nad środkami wyrazu musi pan popracować, dobrze. Bo podziw panu nie wychodzi za bardzo. Będę pracował nad podziwem, dobrze. Ale w tajemnicy panu powiem, znalazłem sklep, gdzie można za 0,5 euro takie coś. Pan weźmie 2 jeszcze. To hurtem się bierze, ja dla całej redakcji wezmę. Dobrze, to jest słuszna koncepcja. To jest bardzo dobra koncepcja. Ernest Zozłem z boskim na głowie elementem. Dziś o poranku opowiadał państwu o Atenach, o Grecji. Tak będzie przez cały dzień, prawdaż? Prawdaż. Spotkamy się o 10.25 w audycji do południa, no i w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Zaproszę państwa w jeszcze inne ciekawe miejsca w Atenach i nie tylko. Dobrze. Czekamy. Mówimy do usłyszenia o poranku. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. I proszę pozdrowić tych z orkiestry. Pozdrawiam tych z orkiestry. Machają wesoło nakryciami głowy. Mam zbyt wiele miejsca w łóżku. Wanna stoi pusta. Już się ze mną trzęsą zimna. Kołdra i poduszka. Kogo zagram sam przed sobą? Co po mnie zostanie, nie wiem którą pójdę drogą. Śmierci na spotkanie. Rad.